أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور. مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 102 نمبر، سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیب کے اعتبار سے 24 نمبر پر ہے، سورۃ المؤمنون کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ان اعمال کا تذکرہ فرما دیا جس کا کرنا انسان کے ساتھ اچھا دکھائی دیتا ہے. وہ اعمال، وہ صفات، وہ کام اللہ رب العزت نے ذکر کیے گزشتہ صورت میں، جو انسان کے ساتھ، مومن کے ساتھ اچھے دکھائی دیتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان کاموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ برا لگتے ہیں. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ان صفات کا تذکرہ کیا جن کو اپنے اندر لانا مقصود تھا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان کاموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن سے منع ہونا مقصود ہے، جن کو چھوڑ دینا مقصود ہے. یا گزشتہ سورت 115 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بیکار، بغیر کسی امر و نہی کے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورت انزلناها وفرضناها، بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ اللہ کے احکام تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، ان پر تم عمل کرو گے. یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 110 میں باطل پرستوں کا، حق پرستوں کا مذاق اڑانے کا تذکرہ کیا گیا کہ باطل پرست حق پرستوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نمونہ مذاق اڑانے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ ہے تہمت لگانا، الزام لگانا، تم پر الزام لگایا جائے گا. یا گزشتہ صورت میں انبیاء کرام پر اعتراضات کا تذکرہ ہوا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت منکرین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ باطل پرستوں کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوگا کہ آپ کو بدنام کریں گے، لوگوں کو آپ سے بدزن کریں گے، معاشرے میں آپ کی حیثیت کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت کرتے رہیں گے. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ثابت کیا تینوں قسم کے دلائل کے بیان سے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت مسئلہ توحید کی وضاحت کے لیے مثال ذکر فرما رہے ہیں. یہاں پر مسئلہ توحید کی وضاحت کے لیے مثال ذکر ہو رہی ہے آیت نمبر 35 میں، گزشتہ صورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی ہلاکت کا تذکرہ ہوا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی صفائی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ صورت میں کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایک صفت ذکر کی تھی، وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت عورتیں یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے سات آداب کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ ان آداب پر عمل کریں گے تو تبھی جا کے تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر پاؤ گے، اور اگر ان آداب کو تم نے چھوڑ دیا تو تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے قاصر رہو گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت سات آداب ذکر فرما رہے ہیں کہ اس پر عمل کر کے تم اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھ سکتے ہو. امتیازات کی صورت، صورت ممتاز ہے غیر شادی شدہ زنا کرنے والوں کے سزا کے بیان پر، غیر شادی شدہ ان کے زنا کے سزا کے بیان پر اللہ رب العزت اس میں ذکر فرما رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے غیر شادی شدہ زنا کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا سورۃ النور. سورۃ ممتاز ہے حد قذف کے بیان پر، جس نے کسی پر تہمت لگا دیا تو اس کا اللہ رب العزت جو ہے وہ حد ذکر فرما رہے ہیں. بیٹھ جاؤ. آیت نمبر 4 میں سورت متعلق ہے لعان کے حکم کے بیان پر. لعان کے حکم کے بیان پر آیت نمبر 30 سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. سورۃ ممتاز ہے واقعہ عفت کے بیان پر اور ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مقام اور مرتبے کو بھی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے بے حیائی کو دفع کرنے کے ساتھ آداب کے بیان پر. سورۃ ممتاز ہے توحید کے مسئلے کی وضاحت کے مثال کے بیان پر. اسی طرح سورۃ ممتاز ہے مومن منافق اور مشرک کی وضاحت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, مثالیں ذکر فرما رہے ہیں, مومن کی مثال, منافق کی مثال اور مشرک کی مثال. سورۃ ممتاز ہے آداب طعام کے بیان پر آیت نمبر 61 میں. سورۃ ممتاز ہے آداب مجلس کے بیان پر آیت نمبر 62 میں. مقصد سورت سورت میں اللہ رب العزت بے حیائی کو دفع فرما رہے ہیں. سورت میں اللہ رب العزت بے حیائی کو دفع فرما رہے, دفع فحشا بے حیائی کو اللہ رب العزت دفع فرما رہے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت چار قوانین اور سات آداب کے بیان سے دفع فرما رہے ہیں. چار قوانین اور سات آداب کے بیان سے اللہ رب العزت معاشرے سے بے حیائی کو دفع فرما رہے ہیں. قوانین میں سے پہلا قانون آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 2 میں پہلا قانون اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ مجرم نے جب جرم کیا اور مجرم پر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو سزا دینے میں اس پر ترس نہ کھاؤ, سزا دینے میں اس پر ترس نہ کھاؤ بلکہ اس کو سزا. کیونکہ یاد رکھیے مجرم نے جب جرم کیا تو مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا یہ عدل و انصاف ہے اور مجرم اس کو اپنے جرم کی سزا سے بچانا یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی ہے. تو اللہ رب العزت پہلا قانون ذکر فرما رہے ہیں کہ مجرم نے جب جرم کیا اور اس پر اس کا جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سزا دینے میں اس پر ترس نہ کھاؤ, سزا دو اس کو. یہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية تو زانیہ عورت زنا کرنے والی عورت والزانی اور زناکار مرد فاجلدوا كل واحد منهما مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے مئة جلدا سو کوڑے کیا کرو سو کوڑے ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم نہ پکڑے تم کو بهما ان دونوں کے سزا کے معاملے میں رأفة في دين الله نرمی فی دین اللہ اللہ کے دین کے اجرا کے سلسلے میں نہ پکڑے تم کو بہما ان دونوں پر رافت النرمی فی دین اللہ اللہ کے دین کے جاری کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نرمی نہیں کرو گے ترس ان پہ نہیں کھاؤ گے جرم کیا تو اس کو سزا دو گے پہلا قانون یہ کہ نہیں الزانی دوسرا قانون کہ غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے تمہارا تعلق نہیں رہے گا غلط لوگ جو اللہ اور ان کے پیغمبر کے مخالف ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہوگا بلکہ ان سے تم بائیکاٹ اختیار کرو گے دوسرا قانون کہ غلط لوگوں سے بچ کے رہو ان سے تعلق نہیں رکھو آیت نمبر تین میں یہ قانون ہے الزانی زنا کرنے والا مرد زناکار مرد لا ينکحو نہیں مل پاتا الا زانیتن مگر زناکار عورت او مشرکتن یا مشرک عورت کے ساتھ وزانیتو اور زناکار عورت لا ينکحوها نہیں ملتی اس کے ساتھ الا زان مگر زناکار مرد او مشرکن یا مشرک مرد وحرم ذالک علی المؤمنین اور حرام کر دیا گیا ہے یہ تعلق غلط لوگوں کے ساتھ علی المؤمنین ایمان والوں پر وہ لوگ جو قرآن اور سنت کے مخالف ہیں وہ لوگ جو قرآن اور سنت کے مخالف ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے تعلق استوار کرنا ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹک بیٹک کرنا ان کے ساتھ جو ہے وہ نشست اور برخاست کرنا ان سے تعلق رکھنا ان سے رشتہ ناتا جوڑنا یہ کام اللہ نے ایمان والوں پر حرام کر دیا ہے جن میں ایمان ہوگا وہ غلط لوگوں سے جدا ہوگا غلط لوگوں کے ساتھ اگر تم اٹھو گے اور بیٹھو گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم بھی ان جیسے ہو جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ یقیناً تم اسی وقت ان جیسے ہو غلط لوگوں کے ساتھ اگر تم اٹھو گے بیٹھو گے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً تم اسی وقت ان کی طرح ہو تیسرا قانون یہ چار قوانین جو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان چار قوانین کو اپنے معاشرے کے اندر جاری کرو ان چار قوانین کو اپنے ملک کے اندر جاری کرو دو قوانین تیسرا قانون کہ جس نے کسی پاک دامن کو بدنام کیا تو اس کو چھوڑنا نہیں سزا دیے بغیر اس کو چھوڑنا نہیں سزا دیے بغیر جس نے کسی پاک دامن کو بدنام کیا اس پر تہمت لگا دیا اس پر الزام لگا دیا اس کو بدنام کر دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو سزا دو اس کو چھوڑنا نہیں سزا دو اس کو آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے عورتوں کا مراد اس سے جو ہے صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ مرد بھی اس سے مراد ہیں آیت نمبر چار میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر پیش نہیں کرتے چار گواہوں کو اس معاملے پر، فجلدوہم ثمانین جلدا، پس مارو ان کو ثمانین جلدا، 80 گھوڑے. کیا کرو؟ 80 گھوڑے اس کو مارو. کہ آئندہ کسی پر الزام لگانا تو دور کی بات ہے، الزام لگانے کا سوچے بھی نہیں، اس کا تصور بھی نہ کرے. تو یہ تیسرا قانون ہوا. کیونکہ یاد رکھیے، جب معاشرے کے اندر پاک دامن لوگ، وہ بدنام ہوتے ہو، اور بدنام ہونے والوں کو سزا نہیں دی جاتی، بدنام کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی، تو معاشرے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ اس میں تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے، یہ تو سارے گئے گزرے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تہمت اور الزام لگانے والے ہیں تو ان کو 80 گھوڑے مارو. یا تو الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ کو پیش کرے. اگر چار گواہ نہیں ہیں کسی کے پاس اور بجا کسی پر الزام تراشیاں کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو 80 گھوڑے مارو. چوتھا قانون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے تمہارا تعلق ہے، تم ان کے تنظیم میں ہو، تم ان کی جماعت میں ہو، ابھی تک تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ قرآن اور سنت کے مخالف ہے، ابھی جا کے آپ کو معلوم ہو گیا، تو فل فور ان سے جدائی اختیار کیجیے، فل فور ان سے جدا ہو جائیے، ان کو چھوڑ دیجیے غلط لوگ. کیونکہ یاد رکھیے، اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے ان برے لوگوں کو اچھا سمجھیں گے کہ یہ اگر برے لوگ ہوتے تو یہ فلاں فلاں نیک آدمی ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور اس ضمن میں اللہ رب العزت لعان کا حکم ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مرد نے، ایک خاوند نے، ایک شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کا تہمت لگا دیا تو معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں حکم لعان. اور تفصیل اللہ رب العزت خود ہی ذکر فرماتے ہیں. یہ چار قوانین اللہ رب العزت اس کو معاشرے میں لگا. اس کے بعد اللہ رب العزت واقعی عفق ذکر فرما رہے ہیں. عفق سے مراد جو ہے وہ طوفانی جھوٹ جس میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں تھا. عفق اس طوفانی جھوٹ کو کہتے ہیں جس میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مدینہ کے منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے ساتھیوں نے، جو بےمان تھے، کچھ ان کے پروپیگنڈے میں کھڑے ایمان والے بھی آئے تھے، کیونکہ پروپیگنڈے کا تو اثر ہوتا ہے. پروپیگنڈا وہ تو آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، پروپیگنڈا تو آدمی کو بہرا بنا دیتا ہے. تو منافقین کی سازش میں کچھ کرے ایمان والے بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے. تو اس کا جو ہے وہ تفصیلی واقعہ ذکر فرماتے ہیں. یہ واقعہ عفق 11 سے شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر 24 تک جو ہے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی صفائی، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ اور الزام لگانے والوں کو اللہ رب العزت کھری کھری سنا رہے ہیں. جب اس کو اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت 7 آداب ذکر فرما رہے ہیں. 7 آداب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں اور یہ آداب ہے معاشرے سے بے حیائی کے روک تام کے لیے. یہ آداب جتنے بھی ہیں معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے یہ 7 آداب ہیں. بادشاہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لاگو کرنے میں، یہ چار قوانین اس کو بادشاہ لاگو کرے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ سات آداب، یہ ہر انسان اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، اپنی جان پر خود ہی اس کو لاگو کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ سات آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے؟ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ پرائے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ پہلا ادب کیا ہے کہ پرائے گھروں میں، پرایا گھر وہ ہے جس میں آدمی رہتا نہیں ہے، اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس میں آدمی خود رہتا ہے، اور پرایا گھر وہ ہے جس میں آدمی خود نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پرائے گھروں میں بغیر اجازت کے جو ہے وہ داخل نہ ہونا۔ اگر اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہو، 27 کو دیکھ لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا، داخل نہ ہونا تم گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی یہاں تک، تستأنسوا کہ اجازت طلب کرو تم، وتسلموا علی اہلھا اور سلام کہو علی اہلھا اس گھر کے رہنے والوں پر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پرائے گھر میں ان گھر والوں کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ داخل نہ ہونا، یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے جب گھروں کے اندر جو ہے مردوں کا، نوجوانوں کا گھروں کے اندر جو ہے وہ آنا جانا معمول بن جائے، تو یاد رکھیے اس سے بے حیائی جنم لیتی ہے۔ اس سے کیا جنم لیتی ہے؟ بے حیائی جنم لیتی ہے۔ یہ چچا کی بیٹیاں ہیں، یہ پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، یہ خالہزاد جو ہے وہ خالہ کی جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، یہ ماموزاد جو ہے وہ بہنیں ہیں، ان کے ساتھ جب اختلاط شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی۔ یہاں کسی اور کے گھر میں جو ہے وہ چلے جاؤ، یہ میرے دوست کا گھر، یہ کیا ہے؟ یہ میرے دوست کا گھر ہے، یہ منہ بولا بھائی ہے، یہ منہ بولا بہن ہے، جب ان کے گھر جو ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخرکار نتیجہ جو ہے بے حیائی پر آ کر رک جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے تو پرائے گھروں میں داخل نہ ہونا، اور اگر کوئی ضرورت آئے کہ تمہارے داخلے کے بغیر وہ کام نہ ہو سکے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہونا، اگر اجازت نہ ملے واپس ہو جاؤ۔ دوسرا ادب آیت نمبر 30 اور 31 میں ذکر ہو رہا ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، مردوں کو وسوسہ ڈالا کہ جب پرائے گھروں میں داخلے پر تمہاری پابندی لگا دی گئی تو راستے میں کھڑے ہو جاؤ، اور پرائی بہنوں اور پرائی ماؤں کو اس کو دیکھتے رہو، اس کو تکتے رہو، اس کا جو ہے وہ ایکس رے اور فوٹوسٹیٹ جو ہے وہ نکالا کرو۔ تو شیطان نے جو ہے یہ دوسرا گری، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان کے نمانو، کل للمؤمنین، کہو ایمان والوں سے، یغض من ابصارہم، کہ پس کرے، من ابصارہم، اپنی آنکھیں یعنی اپنی نظروں کو کیا کرے؟ پس کرے، جھکا دے اپنی نظروں کو، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کرے فروجہم، اپنی عورتوں کا، اپنی شرمگاہوں کا۔ دیکھیں پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، اس کے بعد فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو بچاؤ۔ یاد رکھیں اشارہ اس جانب ہے کہ اگر تم اپنی نظر کو بچاؤ گے، پرائی عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نظر کو تم محفوظ رکھو گے، تو یاد رکھیں اپنی عورت کو بھی تم محفوظ رکھ سکتے ہو، اپنی شرمگاہ کو بھی تم بے حیائی سے بچا سکتے ہو۔ اور اگر تم اپنی نظر کو بے حیائی اور پرائی عورتوں کے دیکھنے سے جو ہے وہ باز نہیں رکھو گے، تو یاد رکھیے یہ نظر جو ہے یہ دل کا جاسوس ہے، یہ نظر کیا ہے؟ دل کا جاسوس ہے۔ نظر جب اٹھتی ہے اور کوئی چیز جو ہے اس کو دکھائی دیتی ہے اور جب اس کو پسند آتی ہے تو وہ دل کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے, اور دل یہ پورے بدن کا بادشاہ ہے, پورا بدن اس کے حکم پر جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, تو یہ حکم یہ صرف جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں عورتوں کے لیے بھی ہے, یعنی کہ مرد پرائی عورت کو نہیں دیکھے گا, اور اس کے مقابلے میں پرائی عورت کو اجازت ہے کہ وہ پرائے مردوں کو جو ہے وہ دیکھتی رہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لِلْمُؤْمِنَاتِ, ایمان والی عورتوں سے, یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں والے کے لیے. تو یاد رکھیں اس حکم کو سمجھے گا بھی وہ جس کے اندر ایمان ہوگا, اس حکم پر عمل بھی وہ کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا, اور جس کے اندر ایمان نہ ہوگا تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ بھی کیا ہو سکتا ہے کہ سامنے لڑکیاں آ رہی ہو اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو بناؤ سنگار بھی کیا ہو اور میں اپنی نظروں کو جھکاؤں گا ان کو نہیں دیکھوں گا, یہ تو ناممکن سی بات لگتی. تو اس حکم کو سمجھے گا, اس پر عمل کرے گا کون؟ جن میں ایمان ہوگا. جن میں ایمان نہیں اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے, وہ اعتراض نہ کرے. یہ حکم کس کے لیے ہیں؟ جن میں ایمان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لِلْمُؤْمِنَاتِ, ایمان والی عورتوں سے, يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ پس کرے اپنی, جھکائے اپنی نظروں کو, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور حفاظت کرے اپنی عورت کی, حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی. دو آداب ہوئے, تیسرا ادب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں اسی آیت 31 میں. تیسرا ادب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں, عورتوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم نے جب اتنا اچھا لباس جو ہے وہ تم نے خریدا ہے, اتنی اچھی چوڑیاں تم نے جو ہے وہ بنائی ہیں, اسی طرح جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اچھے بیوٹی پارلر میں تم نے میک اپ جو ہے وہ کیا ہے ہزاروں کا, تو اگر اس کو کوئی دیکھے نہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بیکار ہے, یہ تو فضول ہے, یہ تو عبث ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے عورتوں کو حکم دے رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اور ضرور بضرور ڈال دیں, عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اپنی کروٹوں پر یعنی اپنے بدنوں پر, یعنی کیا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اور ضرور بضرور ڈال دیں اپنی بدن پر بڑے بڑے چادروں کو. گھر سے جب نکلو تو اپنے آپ کو خوب جو ہے ڈام کر نکلو, اپنے آپ کو کیا کرو؟ خوب ڈام کر جو ہے وہ, یعنی کہ تم دوسروں کو جو ہے اپنے زیورات اور اسی طرح اپنے لباس اور اپنے حسن اور اسی طرح اپنے زیورات اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے میک اپ کی جو ہے وہ نمائش نہ کرو, بلکہ کیا کرو؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے پہلے تم نکلو نہیں, اگر ضرورت ہے نکلنے کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اپنے بدن کو بڑی بڑی چادروں نیچے اس کو ڈھانپ لیں کہ کسی کو آپ کا بدن جو ہے وہ دکھائی نہ دے, اس کا اتار چڑھو جو ہے وہ کوئی اس کو دیکھ نہ پائے. تیسرا ادب ہوا. چوتھا, شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا, عورتوں کو وسوسہ ڈالا, عورتوں کو کہا کہ تم نے جو ہے یہ پازیب جو ہے وہ ڈال دیے ہیں پاؤں میں, اسی طرح جو ہے وہ قیمتی تم نے جو ہے وہ چوڑیاں جو ہے وہ بنائی ہیں, تو اگر اس کو کوئی دیکھ نہ لے, اس کی آواز کو کوئی, اس کی جھنکار کو کوئی اگر سن نہ لے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور وہ بھی کیا عورت ہوں گی جس کے پیچھے جو ہے وہ دو تین آدمی جو ہے وہ گلے کو جو ہے وہ تازہ نہ کرے, اس کے پیچھے جو ہے وہ بناوٹی جو ہے وہ کھان سا نہ جائے, وہ بھی کیا عورت ہوتی ہے؟ عورت تو ہے ہی ایسی کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ سیٹیاں بھی بجائے تالیاں بھی بجائے, اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ بناوٹی انداز میں جو ہے وہ کھانسا بھی جائے. عورت تو وہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں, عورت جب گھر سے باہر نکلے گی بھی تو اسی آیت 31 میں جو ہے وہ چوتھا ادب کہ وہ عورتوں کی چال پر چلے گی, عورتوں کی چال پر وہ چلے گی. اور عورت کی چال کیا ہے کہ اونٹ کی طرح اور اونٹنی کی طرح وہ زمین پر اپنے قدم کو رکھے گی, گھوڑے کی طرح جو ہے وہ ٹک ٹک نہیں کرے گی کہ سارے لوگ جو ہے اس کو تماشے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی گھوڑی جو ہے وہ آ رہی ہے, یہ کون سی گھوڑی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا یضربن بارجلہن, اسی آیت میں ہے آخر میں ولا یضربن بارجلہن, اور نہ مارے یہ عورتیں بارجلہن اپنے پاؤں کو زمین پر, لیعلم تاکہ ظاہر ہو جائے ما وہ کچھ یخفین من زینتہن, جو چھپی ہوئی ہے من زینتہن ان کی زینت سے ان کی خوبصورتی سے, کہ آپ کے زیورات آپ کے کنگنوں آپ کے چوڑیوں آپ کے پازیب اس کی جنکار کو جو ہے وہ جنکار کو کوئی سن نہ لے, آپ کی چھپی ہوئی جو ہے وہ زینت اس پر لوگ جو ہے وہ اس پر لوگ جو ہے لوگوں پر وہ آشکارا نہ ہو جائے آیا نہ ہو جائے. تو یہ چار ادب, پانچواں ادب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے آیت نمبر 32 کے اندر کہ جو بے نکاح ہیں خواہ وہ لڑکے ہیں خواہ وہ لڑکیاں ہیں, جن کو جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے تو اس کا نکاح کرو, جو غیر شادی شدہ ہے اس کا نکاح, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نکاح یہ آنکھوں کو جھکانے والی ہے اور نکاح یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنی غیر شادی شدہ مرد ہیں یا عورت ہیں اس کے لیے جو ہے وہ نکاح کرو, کوئی جھوڑ آ جائے مناسب سا اس کے لیے جو ہے وہ نکاح کا بندوبست کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, اور نکاح کرو الْأَيَّامَ مِنْكُمْ اپنے غیر شادی شدہ منکم جو تم میں سے ہے, والصالحین اور جو نیک ہیں, من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے, وإمائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نکاح کرو, ان کے لیے نکاح کا بندوبست کرو. تو میں نے تو آپ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے نوجوان اگر نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو, اور اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے یعنی مہر وغیرہ دینے سے قاصر ہو تو روزے رکھو, کیونکہ روزہ یہ انسان کے نفس کو قابو کرنے والا ہے. روزہ کیا ہے؟ یہ انسان کے نفس کو جو ہے وہ قابو کرنے والا ہے. اسی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کے سامنے تقریر میں یہی بات جو ہے وہ کہی تھی کہ علمو نساءکم وصبیانکم سورۃ النور, کہ اپنے عورتوں اور اسی طرح اپنے لڑکوں کے سامنے جو ہے ان کو سورہ نور سکھلاؤ, جو تمہارے نوجوان ہیں اور اسی طرح جو ہے جو تمہاری عورتیں ہیں ان کو سورہ نور سکھلاؤ, کیونکہ سورہ نور کے اندر جو آداب ذکر ہے اگر آج معاشرے کا ہر فرد ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے تو یاد رکھے کہ آپ معاشرے کے اندر بے حیائی کا کوئی نام و نشان باقی رہ سکتا ہے, کوئی بے حیائی کا تصور بھی کر سکتا؟ یہ بے حیائی تو اسی وجہ سے پروان چڑھ رہی ہے کہ ان آداب کو لوگ مانتے نہیں ہیں, اس کو ہم نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا ہے لاگو نہیں کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آپ کے غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نکاح کرو. عظم استاد محترم اللہ نے عمر علم کی برکت ہوا جی آپ دے زبانی ہوئی دے کٹی آواز پہ مکوا گٹی آواز پہ زمیو بل کرو. ہمارا ایک ساتھی تھا تو اس کی جو ہے وہ منگنی ہوئی تھی, رخصتی ابھی باقی تھی. تو دیہات میں جو ہے رہنے والے لوگ گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ باہر سوتے ہیں کمروں سے باہر, کیونکہ क्योंकि कुली जो है उनके सहन होते हैं, हवा बड़ी तेज जो है वो चलती है, मौसम जो है वहां पर बड़ा अच्छा हो जाता है रात के वक्त। तो वो कहते हैं कि अम्मी और अबू उनकी चारपाइयां जो है वो एक तरफ थी और मेरी चारपाई जो है वो दूसरी तरफ थी। तो अभी मैं सोया नहीं था कि मेरी अम्मी, मेरी मां ने जो है मेरे वालिद को कहा कि लड़के के लिए जो है वो मंगनी की है मगर अभी तक रुख्सती जो है वो बाकी है, तो क्या करते हो? बस अपने आप को जो है वो लण थन का और इसी तरह इनके लिए जो है वो रुख्सती का बंदोबस्त करूं? तो बाप ने उनको कहा कि किस तरह बंदोबस्त करूं, मेरे पास क्या है? जिदकम जेदर वाला। तो उसने कहा कि घर के अंदर जो ना कटे वाला डे भैंस का जो बच्चा होता है उसको हम पुष्टों के अंदर कटे वत मुंगवाए, ये जो कड़ा है तो इसको क्या करो, इसको जबा कर देंगे, मेहमानों की जो है वो जियाफत करेंगे, वरीमा जो है वो करेंगे, बाकी हम तो इस तरह जो है वो खुराफात करने वाले नहीं है। तो बाप ने कहा कि चलो देखते हैं। इसी दौरान जो है वो गांव की कोई और बातें जो है वो शुरू हो गई। हमारा साथी कह रहा है कि मैं इसको सुन रहा था और मुझ पर ये बातें जो है बड़ी अच्छी जो है वो लग रही थी, मेरी निकाह, मेरी रुख्सती, मेरी शादी की। इस दौरान जब मामले ने फलटा खाया तो मैं जो है बड़ा जो है वो हैरान हो गया कि अभी क्या करूं, दोबारा ये कब इस टॉपिक पर आएंगे, इन लोगों ने तो टॉपिक को छोड़ दिया कि फलां जो है वो मर गया और फलां ने एक्सीडेंट कर दिया और फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। ये कहता है वही कल में जो खबर था वस न हुआ था और सबर में हुई तमाम शो नहीं फौरन में चगकड़ा चो वो मोरी डाग कटी खबर पकी ब्याज पुचेड़े न पखबलो बचो बानी दटी आवाज कर दे। जब मुनासिब रिश्ता उनको मिल जाए तो उनके लिए जो है वो क्या शादी का बंदोबस्त की। वड़ जेड़ो ते मकोरे चेहरे सड़े बड़ जेड़ी और पाए कि बो आद कोम या गल बो और कोम दाक्सर छे वड़ जेड़ी का ना तदी अंजाम रुस तो ब्या डेर बदतर दी इल्ला मनशा अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा इंसानियत को देखो, पुख्तों की जो तसड़ी तो गोई दे तो गोरे अखलाक तो गोरे दीनदारे तो गोरे, ये बाकी चीजें जो है ये क्या है, माल दौलत तुम उस पर क्या करोगे? अगर माल दौलत उनके पास जो है वो पहाड़ों के मकदार में है और तुम्हारी बेटी उनके साथ जो है वो खफा होती है, वो आपकी बेटी को लिफ्ट नहीं करता, सारी रात जो है वो क्या पराई औरतों के पीछे जो है वो घूमता फिरता है, तो क्या अंजाम है? उस माल दौलत पर तुम क्या करोगे? तो याद है कि अखलाक को देखो, इंसानियत को देखो, दीनदारी को देखो। अगर वो गरीब है, अगर किस्मत है उनकी माल और दौलत है, अल्लाह उनको अता करे, कोई मुश्किल नहीं है। चतो गण जेड़ गोरे नागी सर निकाह के, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वह अन के हुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। ये पांचवा अदब है कि अपने गैर शादीशुदा के लिए जो है वो क्या करो, उसके लिए जो है वो निकाह का बंदोबस्त करो। छठा अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास गुलाम मौजूद है और वो आपसे हक किताबत मांग रहा है तो उनके लिए जो है वो हक किताबत का बंदोबस्त कीजिए, उनके साथ जो है वो हक किताबत अपनी जगह तफसील जिक्र करूंगा, यानी किस्तों में अपने गुलाम को आजाद करना, किस्तों अपने गुलाम को जो है वो आजाद करना, उनके साथ जो है वो क्या करो, मुआयदा करो, उनको ये हक दो। क्योंकि याद रखिए अगर गुलाम को तुम आजाद नहीं करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, उसके लिए निकाह का भी बंदोबस्त नहीं करोगे, तो नतीजा क्या होगा कि तुम्हारे घर के अंदर बेहयाई का अड्डा खोल देगा, तुम्हारे लिए क्या करेगा, बेहयाई का अड्डा खोल देगा। आज के जमाने में नौकर मुराद है कि अगर तुम नौकर उसके लिए जो है वो शादी का बंदोबस्त नहीं करोगे तो याद रखिए अपने घर के अंदर तुम बेहयाई का अड्डा खोलने वाले। और सातवां अदब अल्लाह, ये अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र फरमा रहे आयत नंबर 33 में والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم, वो लोग जो तलाश करते हैं हक किताबत को, مما उनमें से ملكت ايمانكم जिसके मालिक तुम्हारे हाथ है, فكاتبوهم बस इनके साथ किताबत कीजिए, इन आलिम तुम फीहिम खैरन, अगर जानते हो तुम इनमें कोई भलाई। और सातवां अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र फरमा रहे हैं इसी 33 नंबर आयत में कि अपनी औरतों को, अपनी नौजवान औरतों को, अपनी औरतों को बेहयाई पर मजबूर न करना। اپنی لڑکیوں کو، اپنی نوجوان لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور زبردستی نہ کرو تم فتیاتکم اپنی لڑکیوں پر، زبردستی نہ کرو تم فتیاتکم اپنی لڑکیوں پر، علی البغاء بے حیائی پر. کس پر؟ بے حیائی پر، یعنی اپنی لڑکیوں پر زور و زبردستی نہ کرو بے حیائی کے کرنے پر. کیوں ان عورتوں کو اس مقام پر تم بیچتے ہو جو کو ایجوکیشن ہے، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں پڑھنے والی یہاں پر نہیں ہوں، کسی اور جگہ پڑھ لوں گی مگر یہاں پر نہیں پڑھوں گی. اور تم کہتے نا سبق دیونے بھی بیا بدیسو کہیں نہ، تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی بچیوں کو بے حیائی پر مجبور کر رہے ہو. کیونکہ یاد رکھیے، اگر ایک جگہ ایک کمرے میں، اگر ایک کمرے میں کپاس پڑا ہے، روئی، ایک کمرے میں کیا ہے؟ روئی پڑی، اور اسی کمرے میں آگ جل رہی ہے، تو تم کب تک اس روئی کو آگ سے بچاتے رہو گے؟ میرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کب تک تم روئی کو آگ سے بچانے کی جو ہے وہ کوشش کرو گے؟ ایک نہ ایک دن یہ روئی آگ کی نظر ہو جائے گی. اسی طرح تم اپنی عورتوں کو اگر تم بازاروں میں گھماتے پھراتے ہو، اسی طرح جو ہے وہ کیا، ان کو جو ہے وہ بے حیائی کے اڈوں پر جو ہے وہ لے جاتے ہو، تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ بے حیائی ان کے اندر سرایت کر جائے. ایسے بازاروں میں تم ان کو لے جاتے ہو، ایسے سیر سپاٹوں کی جگہ میں ان کو لے جاتے ہو جہاں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. اسی طرح اپنی لڑکیوں کو کہتے ہو چچا کے گھر جاؤ وہاں پر رات بسر کرو، ماموں کے گھر جا کر رات بسر کرو، پھوپھی کے گھر جا کر جو ہے وہ رات بسر کرو، اسی طرح خالہ کے گھر جا کر جو ہے وہ رات بسر کرو. تو اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ بے حیائی آئے گی کہ حیا آئے؟ اسی طرح اپنی عورتوں کو بے حیائی تم مجبور نہ کرو کہ کہتے ہیں یہ بارات ہے، بارات میں یہ ضرور جائے گی، کیونکہ بارات میں تو وہاں پر کنیکشن ہوتا ہے، میچنگ کہاں پر ہوتی ہے؟ بارات میں ہوتی ہے. چوری مہندی، ڈسکو مہندی، عام مہندی، اسی میں جو ہے وہ کنیکشن ہوتا ہے، وہاں پر میچنگ ہوتی ہے. نلا او تختی اویا جریٹ آرٹیکولو جنگی کی، یا کسی پار بیڑا پار ہو جاتا ہے اور یا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو بارات پر کیوں بیچتے ہو؟ شریعت کے اندر بارات کی کوئی حیثیت ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی شادی تھی، نکاح پڑھائے نبی علیہ السلام نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دیا. جب امام المرسلین، سید المرسلین، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی، اس کا کوئی بارات نہیں تھا، بارات لینے والے نہیں آئے تھے، تو کیا بارات کی کوئی حیثیت ہے کہ جب پیغمبر خود اپنی بیٹی کو ان کے گھر پہنچا؟ شریعت کا حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جس کی بیٹی ہے، جس کی بتیجی ہے، جس کی بانجی ہے، وہ خود اس کو لا کر جو ہے وہ دلہا کے گھر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے کر رہے ہیں. مگر دیوئی دیکھوں گو جن بھائی خامخا منہ گو پگے جن کی خامخا گاڑی جڑے پزت کو منہ بب کے خامخا نہ پردو تو سرو چرے کنا اگو پگے سیل کو داخو بکی دے نچ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم مہندیوں میں اس کو بیچتے ہو، ڈسکو مہندی ہے، چوری مہندی ہے، فلاں مہندی ہے، تو یاد رکھیں نتیجہ کیا ہوگا کہ عورتوں کے اندر بے حیائی سرایت کر جائے گی. یہ سات آداب ذکر ہوئے، کتنے آداب؟ سات آداب. اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو بے حیائی ہو سکتی ہے. ہاں، یہ آپ تو آپ خلاصہ پڑھ رہے ہیں نا، پوری تو آپ نے نہیں پڑھی ابھی، یہ تو آپ خلاصتاً جو ہے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں. اس کے بعد تین مثالیں ذکر ہو رہی ہے، 35वीं मिसाल उनकी जो अकीदतन और अमलन बराबर है। उसके बाद जो है 39वीं मिसाल उन लोगों की जो अकीदा तो उसका ठीक था मगर सूरह नूर से उसने इनकार कर दिया, जुबान से मान रहा था मगर अमली तौर से जब इनकार कर दिया यानी मुनाफिक बन गया, तो उसकी मिसाल जिक्र हो रही है। और तीसरी मिसाल आयत नंबर 40 में कि न जो दिल से मान रहा था न जुबान से मान रहा था और अकीदा भी उसका गलत था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मिसाल जिक्र फरमा रहे 40 में। उसके बाद दलाइल अक्लिया, दलाइल अक्लिया जिक्र करने के बाद मुनाफिकीन की हालत जिक्र होगी, तो उसके बाद आयत नंबर 58 से अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आदाब पर दोबारा रोशनी डाल रहे हैं, इन आदाब पर अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा रोशनी डाल रहे हैं। तनवीरन अला मा सबका, आयत नंबर 58 से लेकर इख्तितामी सूरत तक, क्योंकि 58 से ये शुरू होगा, 58, 59 और 60 में, उसके बाद 61 में आदाब तवाम जिक्र हो रहे हैं, आयत नंबर 62 में आदाब मजलिस जिक्र हो रहे हैं, आयत नंबर 63 में नबी आदाब अमीर का तस्किरा है, और उसके बाद आखिर में दावे तौहीद का तस्किरा है आयत नंबर 64 में। सूरत के अंदर कोई और बात इस तरह नहीं थी, जो रह गई खुलासे के तौर पर जो मैंने आपके सामने पढ़ा यही सूरत है, यही सूरत के अंदर है, बाकी इसकी तफसीर और तशरीह और तर्जमा है वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इन चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करें कि सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत दफ़ाई फहशा यानी बेहयाई को माशरे से दफा फरमा रहे, इसके लिए 4 कवानीन और 7 आदाब जिक्र फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह कल इसकी जो है बाकायदा शुरुआत।